Feride. Kaže dušo. Samo što se kačiv na brodat, pak mi se prevrtuva. Stegni zabi karaman, mnogo pomina, malko ostana. Otkako se kačiv me na ovoj brod, sve nešto se slučiva, te ova, te ona. Da, žena, istina je taka. Ti pak mašala, cijela čaršija si je donela na brodov. Mnogu si kupovala. Ova, za se kogo ponešto. Koliko pari potroši za ova? Malko, ne vredi da se spomenuva. Samo malko potrošiv. Feride. Majka, tebe ne ti je dobro? Lele, cijeli od sivo pot, a ispija ova voda. Nemoj da mi gumiš, Feride. Kade se smetki da za ova kupovanje? Pa gi zemav mislijki deka ke dobiješ povrat na dedeve. Ova go zemav, majka. Daj. Daj! O, o, o, bravo. 175 evra. Ne, to treba da je 25 evra. 245 evra. 325 evra. Što je be ovo, Feride? Karaman, te molam, smiri se. Kako da se smiram, bre, Feride? Si potrošila neku pari. Karaman, pa uopšto ne zabeležam deka mnogu pari sam potrošila. Nisi razvrla, ne li? Sve to je kupeno su pari, ne su kamenja. Karaman. Lele, Feride, ti će me umreš, Feride. Dosta mi je već od se, Feride! Ja si izgorem, gospodin Arabija! Čekaj, malku, ti si kelav čovek! Zašto izlegovaš na sunce bez šešira? Pa zaboravim! A zašto ti ne bi kupi jedan šešira? Pa ne bih dobro. Lele! Im dava me pari na grcu, te. Nemoj da vikaš, ajde!